Letter to my child never born. És el... un tema, perquè no és el senzill, suposo, no ho sé, un dels temes que inclou el 9 Degrees West of the Moon, el nou àlbum dels italians Vision Divine, abans que parlàvem d'italians, sí. Doncs aquí estan, cantant en anglès. Jo crec que aquests grups tenen que tenir alguna demo o alguna cançoneta que estigui en italià, alguna cosa rara. És que no sé, no el veig l'italià cantant... No sé per què. No ho sé, no ho sé. Jo no veia el francès, al escoltar-lo l'he visto clarament. Sí, però els Playmo és un grup de nu metal. Ja, però ja. Aquest Vision Divine no, però jo crec més, que... Més que... Nu metal italià potser... Sí, però és que el hip-hop en francès sí que té molta, sí, molta tirada, sí. Però no l'italià. I nu metal no deixa de ser hip-hop amb una base canyera de guitarres. Sí. Per tant, s'entén que hi hagin grups gavatxos de nu metal així rapallando i tal, però amb italià és que tampoc el veig, eh? Ah, és, sona raro, eh? Jo he vist raperos italians i és raro. O sigui, et sona... Home, la rima és fàcil, tot ho acabes amb vi i ja està. Però et sona espagueti. Platini i un poco más. I ja està. Sin parlar italiano. Anem amb un altre grup. Anem amb un altre grup. Que es diu Cold Chamber. Cold Chamber. Molt bo, també. M'ha agradat molt. Jo no sé res d'ells. Jo tampoc, però los he bajado, m'han gustado y ala. Però la canción es un poco del álbum del año de la Catapum, ¿no? Porque estamos escuchando los primeros. Después, més endavant ja escoltarem los últims. Bueno, sí, paciente que eres. Primer, poco a poco. Són unes mierdes. Jo te'ls presento y después a poco ya... Si a mí ya me suenan esta peña. Este tío está loco. We'll be right back. agenda de concerts. Déu-n'hi-do amb els Cold Chamber. Sí, sí, sí. De grup de nu metal dels Estats Units. Sí. Van començar a l'època dels Korn i els van tillar d'imitadores, eh? És que es nota... Els baixos es nota, que s'assemblen molt, molt, molt. A mi, no sé, em sona, que diu aquest grup. Sí, jo... Jo, com a mi, com he dit abans, com Inflames. Samarretes que he vist de gent, d'Inflames, de Cold Chamber, de Final Factory, i grups que mai hem escoltat. No sé. I ja tocava. Exacte. I ja tocava. La Rihanna Foss-Rose, al baix, impressionant. Sí. Impressionant. Delita, una rúbia. I el Death Fafara, el 2005 va dir que Cold Chamber es separaven i que no s'ajuntarien mai més. Deurien acabar fotent-se d'hòsties. Sí, perquè... Exacte, perquè si no... Perquè si no, no s'entén. Bueno, ja que sona la nostra banda sonora de l'agenda de concerts... Per què serà? És per anunciar que aquest diumenge, dia 8 de març, els suecs Hammerfall venen a presentar el seu nou treball, No Sacrifice, No Victory, a la sala Razzmatazz 2, amb els suecs també Bullet i Sabaton. Tots ells, més que power metal, epic metal... Per tant, tots aquells que vulgueu anar, ja ho sabeu, a partir de les 7 de la tarda, obertura de portes, suposo que 7 i mitja començant els concerts, hasta vete tu saber cuándo. És diumenge, no han d'obrir com a sala, per tant, poden estirar tot el que vulguin. Sí, però no s'estiren tant. Bueno, jo recordo Paret Gai, que vam marxar abans que acabés el concert perquè no podíem més. Però és que no podíem més, és que nosaltres anem a concerts de 4 hores... Coi, ja, doncs ja està, érem més... I espera't el Sonos Fair, saps? Érem més de les 12 que marxaven. Tio. Però és diferent, perquè et mous. Sí, sí, et mous. Sí, o no, jo no em separaré de la barra. Bueno, però ja està, estàs a la sombra, la barra està a la sombra. Jo em vaig a l'aigua, ja em buscareu. Marc, Metallica! Hòstia, tio, no me jodes. Però t'avisarem per la megafonia del festival. Un niño, ripoll el nombre de mar. Perdió un niño. ¿Qué lo dice? ¿Está borracho? Lo dice por la altura, es un maricón este. No he dicho nada, ha dicho tú. Yo no soy nadie para llevarte la contraria. Bueno, va, anem a escoltar el primer senzill d'aquest No Sacrifice, No Victory dels Hammerfall, Any Means Necessary. We'll be right back. Any Means Necessary, un gran tema, tot i que és molt curtet, sí, no? De Hammerfall, però amb molta, molta, molta canya. Però intenso. A veure què tal està el concert, ja us ho comentarem la setmana vinent. Jo he anat a dos concerts de Hammerfall. Per mi serà el meu primer. Ai, estic nerviós. Què tal? I la veritat és que, a veure, no eren caps de cartell, eren teloneando a Stratovarius les dos cops, i està bastant bé. Bueno, un cop era talonés i un altre cop era allò que fan, que són com grupos... Gira conjunta. Sí, allò... gira conjunta. Tipo el Priest Fest, no? Amb Judas Priest, Megadeth i Testament, que dius quién es telonero de quién i... Sí, exacte. Sí, no... No, aquesta vegada sí que venen com a caps de cartell per presentar, com dèiem, el No Sacrifice, No Victory. Ja ho veurem. Sala Razzmatazz 2 potser es queda petita, al igual que Ed Guy. Pot ser. Home. Pot ser. Hammerfall són conegudets. No, per això és que sí. Hammerfall, tela, eh? Estarà patada, o sigui... Sí. M'hauré de fotre cols de colze, va. Em faré amic del tècnic de so i que em deixi entrar allà el requadret que tenen ells. A la fortalesa. Exacte. El Marc i jo un dia vam anar per veure el ninja, vam posar just allà, sí, davant. Just davant. Llavors, com tenen, posen les conyes aquelles de les obres, sí, tracatà, pujant, saltant, puta mare. Home, mira, també és una bona idea. Seguim amb el programa amb un grup que... Jo tenia ganes d'escoltar i que sonés a la ràdio. Però aquí l'hem posat. Sí, no, l'hem posat un tema. Aquí l'hem posat. Hem posat un tema d'ells. Són australians, oh, al igual que els AC/DC. I canten al revés. Bueno, tot i que... Hòstia, que dolent. Hòstia, quin nivell de merda que tenim aquestes hores. Que joder, ara que ja, quina, és que... Bueno, va, ells són els Airborn. Diuen que són els nous AC/DC. Que sí, que... Ja veurà. No, no. Escolteu aquest Girls in Black. Que gris. Girls in Black. Girls in Black! Tu posa... En lloc de Girls, posa Back. Ja. I sona exactament igual. Make you lost. Girls in Black dels Airborne, sonant completament a ACDC. Però... que trist. Però completament. Que ells diuen que no, que tenen el seu estil. Que... sí, sí. Ja et fotran, ja. Sí, clar. Australia és el que té, que venen les mateixes guitarres, tot el sol, la producció és la mateixa... Tot te, lo, te lo venden ja tot hecho. Exacto. Dices, tú lo que has de canviar la letra. Sí, sí. Les cordes vocals també. Sí. Saps? Són les mateixes. Venen la caixa midi i el modulador de veu. Vinga, va, canta. Canta. No, potser els tios van dir, home, sí. A veure, Austràlia, què tenim? ACDC, Kylie Minogue. Diu, si m'he de semblar algú, m'assembla ACDC. també podria ser. També, Un altre que haguéssim pensat això, no? Que trist. Que trist. Aquesta cançó surt al videojoc de Need for Speed. Need for Speed. Que trist. No hi he jugat. El Pro Street. Que street, street. Sí, street, que ja no podré jugar. Perquè se m'ha fotut la Play. Haver-te comprat l'Xbox. No fem propaganda, tio. No em faig. No. Senyors de la Play, senyors de l'Xbox... No, senyors de la Play. Ara regali'ns una per provar. Ara us truco... Una Play, una Xbox... Per provar, que el seu producte és el millor. El seu producte és el millor. Deixi'ns el provar. Ja li direm nosaltres la nota. Ja li torno. Ja li torno. Ara mismo. Si d'això ja... Trenqui, li torno. Ja li tornaré. Doncs celebrem un aniversari i és que... Bueno, exactament no sé el dia. Però el 2009, la cantant alemanya, i jo diria que la cantant femenina per excel·lència del heavy metal, la Doro Page, celebra els 25 anys de carrera. De carrera, perquè ja tens quants, Exacte, no 25 anys, no, que compra 25 anys de carrera. Va néixer el 64. Va començar amb 20 anys. Clar, comença als 80, és el que dic, és molt fàcil començar als 80. Per a mi que ja és abuela, reabuela... No, que té 45 anys, no és aquesta dona. Què tens amb 80? Està més d'així, xaval, que... Joder, macho. Però per què? No, però me refiero a musicalmente hablando. Hòstia puta, tío. Hòstia puta. Com se t'on va la pinça, cabrón. Doncs per celebrar aquests... No me referia a eso, que som unas mentes aquí que no veas. Ho has dit i t'ho m'has quedat mirant. Con l'ojilla diré, que sí. Sort que no hi ha webcam, perquè si no s'hagués vist clarament la intenció. Lo he dicho sin maldad. Bueno, va, posa la Doro, va. No, encara no, que vull explicar més coses. I a més la canció és un The Run. Hombre, por favor, está muy... No, que vull explicar més coses. Aquest 2009... ha editat nou àlbum, es diu Fear No Evil, ha comptat amb la col·laboració de la cantant finlandesa Tarja Turunen en dos temes. Molt bé, no? O sigui, déu-n'hi-do, es veu que s'espera un festivalazo per a Alemanya, algun dia. Amb un duet allà, rotllo així, col·laboració. Que espera que no només vingui la Tarja, sinó molts altres artistes. I per un festival que se celebrarà aquí a Espanya, que ara mateix no sé quin és, perquè és que n'hi ha tants, que no sé quin és, s'ajuntarà amb els seus primers companys en l'escena metalera, amb els Warlock, que van formar com una doseta així, doncs s'ajunten només per un festival aquí a Espanya. Ah, mira, està bé. Ara ho mirem i després del tema On The Run ho acabem de confirmar tot. Run. Keep on losing when you don't try. So keep on moving, run for your life. You gotta ride it hard. You feel it in your heart. You're never giving up. You're on the run. You know you'll never stop and hold on what you've got. When no one backs you up, you're on the run. You gotta ride it hard. You feel it. Això era On The Run, des del Fear No Evil, i ja hem descobert a quin festival s'ajunten Doro i Warlock. Serà el Metal Way de Saragossa. O sigui, dos caps de setmana. Que Metal Way. Sí, no només dos dies, sinó quatre dies repartits en dos caps de setmana perquè tothom hi pugui anar. I la veritat és que aquest també és un altre festival d'aquests a tenir molt en compte, perquè hi van grups com Motorhead, Manowar, Heaven and Hell, és a dir, Black Sabbath sense l'Ozzy Osbourne, i amb Ronnie James Dio, déu-n'hi-do, Twisted Sister, per tots aquells que vulguin passar una estona cachonda. Estos sí que tienen tira. Doncs també passaran Saxon, Apocalíptica, Primal Fear, Èpica... Què passa aquest any als Children festivals? Of Bodom, Wasp, Puppet, Europe... Em comença molt fort, aquest any als festivals. Sí. No, o sigui, jo no m'entenc. No, és una cosa impressionant. Mira, ahir o abans d'ahir al TV3 ho parlaven. Hi ha un reportatge de la música, de com ha canviat la indústria de la música des de fa 30 anys fins ara, i diu que ara el que reina... Clar, com abans el que reinava era els productores vendre discos. Ja el que reina els grups, que el que fan negoci als grups és amb les gires, perquè amb els discos no fan pasta perquè no venen. Mm. Llavors el que es mouen ara molt més per això... Per festivals, directes... I era hora, que espavilin. Exacte. Home, que abans parlàvem del Coveta Sonic, doncs a Coveta Sonic tenim Motley Crue, Marilyn Manson, Dream Theater, Machine Head, In Flames, Trivium, Anthrax, Dragon Force, Cradle of Filth, Papa Roach... O sigui, és que noms conegudíssims. I per 85 euros. De moment. Més després, gastos. Després pujaran. És a Bilbao, no? O és a Covetamendi, a Bilbao, sí, al costadet. El que a mi em sorprèn moltíssim és que tots aquests festivals, després de dir una rajada impressionant de noms que et queda sense respiració, a sota et posa encara més bandes per confirmar. Sí. Que dius, però què vols confirmar més? També ho posa aquí el Sony. Bueno, a veure. Es toquen els nacionals... A veure què confirmen l'altre Sony. A veure. Alguna cosa. Hem votat nosaltres que per Korn i per Machine Head, no? Sí, que ja estan amb altres ciutats. Que vinguin Afterbridge, home. Afterbridge condiria molt, també. També, estaria bé. Bueno, doncs passem a parlar d'un altre grup de nu metal que... Ens pensàvem que era... Què feu? Per favor. Que se li ha caigut el jabón. Digo, el boli. Que se m'ha caigut el subratllador. Doncs ens pensàvem que eren espanyols, sí. Perquè tenen molts temes cantats en castellà. Aquests són els que dèieu abans. Sí. Que per això t'havia dit el punto. Nampoing. que anava per allà la cosa. Això és com Eurovision Spain, no point. Ja directament ni puntua. Aquest any segur que no puntuem. Doncs, doncs no són espanyols, són de Florida. Fan de tenir algú per caixa, això. Sí. Familiars o Centroamèrica o algo. Bueno, el vocalista es diu Elías Soriano, si et serveix. No sé si serà nascut allà o un tio que hagi anat cap allà, però... Serà mexicà. O també podria ser. També podria ser algun llatí que s'hagi fotut amb aquest grup. Doncs del seu àlbum del 2005, To The Pain, el tema Buscándome. Això era Buscándome dels Nonpoint. Déu-n'hi-do, nu metal, però també canyerillo tipus corn, M'han agradat molt bé. M'han agradat molt a mi. Tipo el niño, molt bé, molt bé. No, no vindria a ser el nu metal tipus Linkin Park o Limp Bizkit, eh? No. No. Vaya porqueria. És el nu metal nou que ha sortit este del Niño i coses així. Bueno, és un nu metal una mica més refinadet. Oh, més canyero. Més canyero, però... No, perquè l'altre és més rapcore, sí, rap metal, sí, i coses així. Una miqueta més música així a su bola i després l'altre cantando... Molt bé, molt bé. Escoltarem més coses de, molt bé, molt bé, del Nonpoint. Nonpoint, segur. Lo puto gusiló. I anem a, amb un tema d'un altre grup que ens va agradar molt l'any sí. passat. Scars on Broadway, los rectificios de System of a Down. Aquests sí que podrien venir, tio, aquí a tocar. Scars on Broadway. No, no els trobo, sí, però no, no els conjunto amb els quatre que hi ha confirmats. Ah, no, no esteu parlant del Sonisphere? Home, sí, no, no. Sí, que vinguin... No, que vinguin sí, sí, això sí, això sí, individualment sí. No, pel Sonisphere sí. No peguen. No. Peguen no. Més els que dèiem, vaig, sí. Un del Tebris, uns cors, uns... Sí, sí. Canyeros, canyeros. Pegarien una mica Soilwork, que aquesta setmana també es queda fora de, del programa. Pobrets. Però és el que toca. Estàvem mirant la setmana passada si System entrava per Armènia a Eurovisió, va ser que no, entra una tia que... Pena, ja no cal veure-la. No. Ja no cal veure-la. Nosaltres també portem una tia. Sí. M'ha quitat la il·lusió. No, anda, de que... vivir, la bueno, teníem dos ties. La Melody... Una tonta i una muy tonta. A ver, no sé. Pues ja portat la Melody, tio, que té més gràcia. Coja, tigui. Sí, que guai. Si l'anem a liar, liem-la, guapo. Que no, ja no volen liar-la. Com l'any passat ja la va liar el Chiquili 4, ja no volen. Ara quin ir de serios. Sí. Hay que ir de serios. Pues España no es seria, o sea, a ver. Sí, a ver, s'ha d'anar de serios i anem a Eurovisió. Ja va per començar. I portem ja aquesta, arriba. Que ha sortit d'un programa? Bueno, ¿eh? como todos los primeros. Que jo també he sortit en programes i no em porten a Eurovisió. A veure, què passa? Te vas amb ella. Hombre, tu bailando los gorilas. Bueno, jo aplicaria el cuento del títol de la cançó. Sí, i no? Faríem alguna mescla amb els representants de l'Eurovisió. Sí. Aquest és el tema. Exploding, reloading. Això ho podríem fer amb la penya d'Eurovisió. Sí, amb tota l'Eurovisió conjunta. Sí, sí, amb tota. Bueno, menys quan... I comencem de nou, un tal. Un pipote ahí que no veies. Menys quan Finlàndia porta grups heavies. El que tindrien que fer... Llavors valen la pena. O Espanya friquis. Si voldria si fer una Eurovisió guai, per tots els públics, que facin, pues, elisegin, posin rap, pop, metal i... No, jo el que faria és... ¿Cuál es vuestro mejor artista nacional? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Contra el mejor artista nacional francés. Sí, ¿qué os decidís que era el mejor artista nacional? Coño, que más vendan toda la historia de su estilo musical. No vos que aportaría... Hacer un concurso caca, por SMS. Caca, porque aportaríamos o al Bisbal o al Alejandro Sanz. Eso, así dejaríamos de ir. No nos clasificaríamos. Es lo que quiero. Mierda. No, el problema és que a Televisió Espanyola, i per tant el representant d'Espanya, és un dels quatre grans. Per tant, sempre està, no ha de passar mai classificació. Aquest és el problema bàsic. Perquè si haguéssim de passar classificació, ronda classificatòria, segur que no entràvem la majoria de vegades. Ja. El problema és que... Però mira, Andorra, pobrets, sempre estan allà. Oye, que yo también estoy. Sí, però vam ser un dels pioners en participar a Eurovisió i s'ha decidit que som un dels quatre grans. Al igual que França, Regne Unit i no sé qui més, que sempre, sempre tindran la seva participació. Buah. Tongo, tongo. Bueno, de moment, una altra banda de nu-metal, va, avui ens estem, sí, ens estem sortint amb el nu-metal. Bueno, tio, som Calimetal. Claro. Oi, damos ¿qué? Nombre. Calimetal, què? Què? Calimetal, què posem normalment? Musical? Metal. Vivaldi, Mozart i Carajan. Que serien els, els metaleros d'ara mateix. Vinga, va, arranca. Arranca, Joan, que anem tard. Va, collons, que s'acaba. Vale. Vale, Dead Blooms, de Mudvayne. Moment friki. I és hora d'anar marxant, i avui ho fem amb, amb un grup que em fa il·lusió. Em fa il·lusió posar. A mi m'agrada molt la, la cançó. La cançó, eh? Perquè és un grup, al igual que parlàvem la setmana passada dels Brother Fire Trip, de així, varis músics finlandesos, doncs aquest també ho és. Ells són els Northern Kings, que estan formats pel Jarkko Ahola, el cantant de Terasbetoni, el Marco Jetala, baixista i vocalista de Nightwish i de Tarot, el Toni Kako, vocalista de Sonata Àrtica, i el Juha-Pekka Lepaulotu, del grup Charon. O sigui... Los nombres telas. Tots són vocalistes, per a, algun sí que toca algun que altre instrument, però han format un grup que es dedica només a fer covers. Mira, només covers. Això està bé, no? Per passar l'estona. Exacte, sí, sí, per divertir-se. Han editat dos àlbums fins al moment. L'any 2007 van editar el Reborn i el 2008 el Rethornet. I el que m'agrada també és els dos noms que s'havien pensat posar abans de triar el Northern Kings, que era Kill Divo o Hell Divo. Que grande. Kill Divo Kunde. Es van quedar amb Northern Kings, finalment. I avui un tema interpretat en la pel·lícula Mad Max, l'any 85, per la Tina Turner. Hòstia... Boníssim. Fa poc la van fer. No la vaig veure, però bueno, ja l'havia vist. Un tema, el We Don't Need Another Hero, Qui necessita un altre heroi? Qui el necessita? Ningú. Nosaltres, perquè ens porti cap al llit, perquè ja m'estic morint de son. Bona nit, Marc, bona nit, Joan, bona nit, Nando. Bona nit, senyor. I ens veiem la setmana vinent. I aneu pensant que el dia 14, dissabte 14, sopar a Marina i discoteca Metalzone per celebrar els 50 programes de Cali Metal, que això ja toca. Ja toca, ja toca. Generation, we are the ones they live.